na cisterna, to bi ustanovljenja. Gledujejo sveti Nazari in Čels, Vinčenci, sveti Viktor prvi papež, Vinčenec, sveti Inocenc prvi papež, Pričevalec. Jutri je god svete Marte Device in cilkep Vinčencev goduje, v torek, ki spomisli gabdo na vseni na dveh Vinčencev. Sredo je god svetega Inacija Lojolskega in goduje tudi blažen Solanus Kesej, Kapucin iz Amerike. 1. Augusta je spomin svetih makabejskih učencev. 2. Augusta je prvi petek, zvodega za svetega srca, bodo je sveti Alfons Marija Ligori, škof, pečevalski in učitelj in spomin svetega Štefana prva papeža mučenca je. Torej, od 1. Augusta od povdne pa do 2. Augusta do polnoči se lahko dobi porciunkuljski odpustek pod običajnimi pogoji. Se pravi, da obiščemo neko cerkev, katedralo, duhovniško cerkev ali frančiškansko cerkev ali ta kapela ravno tako bila, ki je tradicionalna, par excellence v Sloveniji. Potem je treba zmoliti en oče naš pa en pa apostolsko vero po namenih svetega očeta, pa spoved 8 dni prej ali pozneje, sveto obhajilo, treba zmoliti za odpustek en oče naš pa vero, apostolsko vero, in potem za po namenih svetega očeta še en oče naš pa eno zdravo Marija, torej pa za po namenih svetega očeta. Te mislim, že da so za sveto cerkev in tako naprej, ne zato, kar se naš papež izmišljiva, ampak to, kar je uradno so na mislici. Zato mislim, da kdo greh dela, ko molitva na namenih papeža Frančiška, on ima lahko namenih kakršne voče, ampak uradne namene so ti za cerkev, za razširjene katoliške svetra, sankarske vere, herezi, za izkorinjene herezi, so tudi najprej modernizma, za pešor, tako me zelo, da pešor, za izkorinjene grešnikov, za katoliške vladarje, pa kaj smo za katoliške narode, plaško, to so ti nameni, za katere sem modil. Meni očita in sina in svetega duha, amen, spravljani katoličani. Anno Domini 1150, se pravi pred kakšnimi 900 leti, nekaj manj, je živelo v Belgiji, današnji Belgiji, takrat bo to verjetno nekaj drugega, živela Kristina Čudežna. To je bila, rodila se v neki družini in potem je izgubila starše, ko je bila stara tam okrog 15 let. Je postala sirota, potem je postala pasterica in je pasla, ne vem kak, nekaj je pač pasla kot pasterica. In ko je bila stara 21 let, se pravi 6 let je opravila to pasterico približno, ko je stara 21 let, je doživela nek napad, neke bolezni tam na pašniku, kar sem se zapomnil, tako da ko so ljudje prišli tja, je bila videti, kot da je mrtva, ni ne dihala, niti ni imela srčnega utripa, nobenega znaka življenja ni dajala. Ljudje so bili prični, da je mrla, da je pač nek napad, mogoče srčni napad doživela in so, mislim seveda, so nesli v cerkev, dali v krsto in potem so pripravili pogrebno mašo za njo, bila sveta katoličanka. In med mašo je po takrat navadi bila krsta odprta med sveto mašo, to je nasred cerkve, veste, so ostali krsta, ter oltar. In je z glavo sedela pred vratom in je bila tam, in so duhovni začeli maševati pogrebno mašo zajedno. No in sredi pogrebne maše je ona stala v njih krste, se postavila na noge in potem gledala okrog sebe, ni videla, kaj se je zgodilo, ne, z njo. O potem je pa videla, potem so pa lesi, da k ne prišli, ne, si začudili, kako tudi je prebila mrtva, zdaj pa nekaj živa. In potem je naenkrat odletela pod cerkveni strop. Levitirala, letela, ne, pod cerkveni strop. No, tle imam podobce, ko so ne naredili ta spoda podobca, skrili, ne, skrili, zato ker je pač večkrat je levitirala tako pod zraku, ne, takrat, ko je pač iz krsta ostala, skrili narejena, to je od škofa, potrjena podobca, urana podobca, ki se upravlja napravljen za njo. No, in je odletela po strop in je pol povedala, je pač, da kadarkoli levitira, kaj da gre gor, ve, da se je izogibala družbi ljudi, pravi, da ne prenese smradu greha ljudi, ki so okrog nje, zato šla vedno gor v zrak, k Bogu. Da ni, da je ona ne, da pač grehi ljudi tako smrdijo, da mora iti gor. No, in je šla gor, no, in potem, ko je pa šla dol, seveda je duhovnik vprašal, da bo nehal s tisto mašo pogrebno zanjo, ne, ker pač ni bila nič mrtva. In je vprašal, zakaj se je zgodilo, ne. In je povedala, pravi, da se je njena duša ločila od telesa in je šla potem k Bogu nebesa, pred Jezusom Marijo Jožefa. In potem je Jezus rekel, Jezus je dal videti, da je šla v pekel, da je videla pekel in da je šla v vice. In potem je videla je pekel in vice in trpljenje pogubljenih v peklu in trpljenje tistih, ki so bili v vicah. In je potem je pa Jezus dal na voljo, pravi, da se lahko vrne, da lahko ostane na nebesih, če hoče, ali pa da gre nazaj na zemljo in bo delala pokoro za duše v vicah in za spravljenje grešnikov. In ona je premislila in je rekla, da bo šla nazaj na zemljo, ker je videla, kako ti ljudje trpijo v peklu in v vicah in je iz ljubezni do Boga se odločila, da bo šla nazaj delati pokoro na ta svet. In potem, ko je prišla nazaj na zemljo, seveda se je zbudila takrat v krsti, stala gor in potem podletela pod strop cerkve. In potem je res delala pokoro, živela je zelo siromašno, bila oblečena samo neko raztrgano obleko, je bila oblečena. In potem je ves čas iskala, kako bi delala čim več pokore. In kaj je delala, vidite? Recimo, če je videla kakšen ogenj, živela je brez doma, se pravi, ni imela nobenega doma in živela je kot brezdomka. In potem ki je videla, kakšen ogenj, da je kje gorel, je skočila v ogenj noter. In je potem s tem ognjem sicer je kričala od bolečine, ampak ni zgorela. Bog jo je obvaroval pred smrtjo, tako da ko je prišla ven iz ognja, je bila popolnoma cela živa zdrava. Neki kardinal je sam na svojo oči to videl in je pričal za to resnico, da se je to res dogajalo. Da je skočila v ogenj, je bila potem v ognju gorela in kričala od bolečine, a potem je njena pokora, ki je delala, ker je pregledala za spremljanje grešnikov in za duše v vicah. No, potem recimo po zimi, ko je, veste, Belgija, ki je Belgija tako na severu, ne Evrope, po zimi, ko je tako ledeno mrzlo, kar poka od mraza, je šla ona sredi reke, in je ure in ure s te ledene vode noter bila do pasu ali pa še više gor in je delala pokoro od mrazu. In to so ljudje videli. In potem je recimo, ko je kakšne trnove grme, ki je našla, se je vrla iz te trne noter in noter in je potem delala pokoro, sta se trna pač badala, ampak nikoli, ko je prišla ven, je Bog vse rane vedno zdravo. Potem recimo je za nas čuvala pse, veste, takrat so bili, je bilo veliko, danes ni tako, ko imaš svega psa na svoje vrvici, takrat so bili takšni psi, ko so se pa pod puški psi so bili, in jih je čuvala, so prišli na njo in so jo grizli. In so jo grizli, grizli, grizli, ona je bila vsa krvava, potem, ko so nehali grizli, je bila spet, je Bog vse rano zdravo, tako da je vedno lahko delala pokoro še naprej. Drugače bi umrla, seveda, vseh tistih pokor, ki jih je delala. Tako da je delala hudo, hudo pokoro, kjerkoli je mogla. In če se ljudje vprašali, zakaj takšno pokoro dela, zakaj ne živi normalno, kot si drugi, je rekla, pravi, če bi vi videli pekel, pa ko vice, pa trpljenje teh ljudi v peklu, pa vice, ko sem jaz bila, je ravno tako pokoro je kot jaz. Seveda, če bi Bog dal to milost, pa nima vsak te milosti. Pa bi tudi tako, bi se tudi, ne bi se, ne bi, ne bi bežali pred pokoro, pred mrazom, pred vročino, pred tem trpljenjem, pravi, ker vi ne veste, kakšno trpljenje je v peklu, problem, kakšno trpljenje je dušo v vicah, ko trpijo v vicah. No, in potem določeni ljudje seveda so sovražili, kakor vemo, da vsakega, vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena, določeni ljudje so sovražili, čeprav so bili, večina Belgij so bili katoličani, ampak nekaj nekateri so pa sovražili, vedno se najde kakšni hudičevi pomočniki na tem svetu in so jo sovražili in so tožili in razumeli, da je čarovnica, da je obseden in tako naprej in so dvakrat za kratek čas zaprli. Pač, ker so jo pač tožili, ne, obrekovali, ampak so kmalu potem spustili, ker so videli, pač, da je svetnica in da so vse besede, to je, da so vse obtožbe laž. No, ko so po drugem, te po drugem zaporu, ko so drugi zaprli, se je potem pridružila dominikanka in je potem živela kot dominikanska redovnica, zato je tudi oblečena v redovni obleki. Vidite, da ima dominikansko redovno obleko z belim pokrivalom, s belim velmom. Ja, kot dominikanka s rotnim vencem ob sebi v dominikanskem habitu. No, in potem je živela, vidite, naravno, se pravi, več kot 40 let je delala takšno pokoro, najprej kot zunaj sveta, potem kot dominikanka, in je potem umrla stara 74 let od naravne smrti. Naravne smrti, se pravi, da je vokulico pač sebi. In že pred smrtjo je Bog delal čudeže po njej, po smrti pa še veliko več čudež napravil po njej. In je edina svetnica, ki se imenuje Čudežna, se pravi, sveta Kristina Čudežna se ji reče. Vedno niste nikoli slišali za njo, ne? Jaz mislim, da ona gospa Kristina, ko smo bili v petek tam, da ona goduje na ta dan, ker v sredo sta godovali dve Kristini. En ta Kristina Čudežna in še ena Kristina, je druga Kristina, ki je pa močenka, se pravi, devica močenka. Ta je tudi devica, ampak ni močenka. Dve Kristine isti dan, pa sem potem te gospe vošel po jej pošti, da za god, pa rekel, da ona ne goduje takrat, ampak da goduje decembra, ker je takrat rojena. Pač, ampak to je edina Kristina, dve Kristine, ki jih jaz poznam in sta motor v koledarju. Vidite, takšno življenje, vidite, to je življenje, vidite, ki je res čudežno bilo, vidite, in potrjuje, vidite, vse resnice katoliške vere. Ja, danes imamo pa moderniste, ki pravijo, da ah, delaj, kar hočeš, veselimo se, juhu, vsi grejo v nebesa, ne samo katoličani. Vidite, to so pa lažni preroki, o katerih govori današnji evangelij. Pravi, varujte se lažnih prorokov, pravi. Hodijo okrog v očjih oblačilih, govorijo vam, da živite, kakor hočete, vsi grejo v nebesa, vse vere so dobre, naš papež Frančišek tako hvali muslimane, kako je to vera ljubezni, prijateljstva. Pa vemo, da kole naše ljudi po celem svetu, vidite, dnevno lahko berete na spletu, kako jih preganjajo, kaj z njimi počnejo, vidite. To so lažni proroki, na žalost, skupaj z našim papežem. Ne morem drugače reči. Jaz bi bil presrečen, če bi rekel, naš papež je svetnik, vsi so svetniki, posnemamo jih, ne morem reči. To so ljudje, stalno so lažni proroki in zdaj pripravljate se amazonska sinoda tam. Papež hoče imeti ženske, kaj je, duhovnice in tako naprej, in moške poročene duhovnike, vidite, to so lažni proroki, to ni katoliška vera. Ta škof, kaj je že en škof, pravi, Schneiderlin, pravi, že samo posvečene diakonise bi bile neveljavno posvečene, kaj še, kakšne duhovnice, razumete. Ampak to so ljudje, ki enostavno se ne menijo za tradicijo. In Bratovščina je izdala lepo knjigo, vidite, od tega zgodovinarja, doktorja Mateja, Del Mateja, Roberta Del Mateja, vidite, kjer piše Apologija za tradicijo. Te knjige, vam drugič vam jo pokazal, tam kje pa imam, tam na njegovem imam. Vam pokažete, lepa knjiga Apologija za tradicijo, v angliščini so napisana, vidite, v kateri pravi, da tradicija je merilo vsega. Ker najprej, ko je Jezus prišel na ta svet, vidite, in ko je zbral svoje apostole, ki je učil, pravi, najprej ni bilo nobenega svetega pisma, noben apostol ni še napisal, da je krščen. Tako da je samo kaj? Samo tradicija njegov nauk, pa nauk apostola. Šele potem, 340 po Kristusu, je apostol Marko, ali Matej, kakorkoli že eden od apostol, mislim, da je bil apostol Marko, vidite, napisal prvi evangelij, potem pa Matej evangelij, potem pa Luka in potem da zadnji še Janez evangelij. Ampak so mislili, vse nekaj 10 let po Kristusu, ampak prvih 30-60 let ni bilo, ne, bila samo tradicija, se pravi samo ustno izročilo, vidite, in se je to prenašalo naprej. Vidite, to je tradicija, in vidite, vir zadetja, vemo je, kaj je sveto pismo in tradicija, ampak tradicija je prvotna in to je zelo nezmotljiva. Zdaj, naši modernisti grejo potem in zato so to lažni proroki, ne moremo več drugače, vidite. Mašujejo to lažno ponarejeno mašo, sordo mašo, in oznanje lažno, novo sordo, novo vero, nauk, moralo in Bog pomaga tistim, ki grejo za njimi, jih ubogajo, vidite, poslušajo, češ, oni že morajo vedeti, kaj delajo. Ja, ampak ti budite svobodica, imaš zdravo pamet, pa premišljuj svoje pameti, vidite, in ki tradicija vemo, da je merilo, pa poglej, če tisto, kar učijo v skladu s tradicijo. Te temu cerkev se redno reče uradno, kaj? Sensus fidei, vsak vernik ima verski čut, vidite, s katerim lahko presoja, ali je nekaj prav, ali je nekaj narobe. Zdaj, ko vam jaz govorim kot in persona Christi, vidite, Kristus namestnik, vidite, in vsak od vas sliši, vsak moj glas, vidite, in presoja, tale bradač govori resnico, nam laže, a je pravi predlog, a je lažni predlog. Vsak od vas točno ve, na duh srca, vidite, za kaj gre, ve, da govorim resnico. Tako kot jaz vem, vidite. Vidite, svi ljudje zdrave pameti malo ta trčanica, malo ta sensus idei, ki nam pravi, to je res, to je narobe. In seveda potem moramo se odločiti. Ne? In če bi papež reči narobe, je treba tudi papež reči, ne, to je stari nauk cerkve. Ja, no in seveda, Luna, recimo, enako je seveda tudi s temi lažni proroki, vidite, ki recimo učijo to kozmično, pa to biološko evolucijo. Danes sem vam govoril o Luni, ne, ko so gor na Luni predstavili, ker je ta bil 5 let te predstavljanka na Luni. No, vidite, zanimivo je, da ti, na našem svetu, danes imamo na svetu znanstvenike, ki so evolucionisti, dva tabora znanstvenika, znanstvenik so evolucionisti in so znanstveniki, ki so kreacionisti, se pravi, eni znanstveniki verujejo, da je vse skupaj nastalo samo od sebe s kozmično biološko evolucijo, pred 13,8 milijard z Big Bang, z velikim pokom. Drugi kreacionisti znanstveniki pa verujejo, da je vse ustvaril svet, Bog svet, pred nekaj tisoč leti, ali nekateri kreacionisti so tudi taki, da verujejo tudi v milijane novih let, ampak da je Bog stvaril te stvari pred toliko. Ti kreacionisti se delijo tudi na dva tabora. Ene, ki verujejo, da je svet ustvaril samo nekaj tisoč let, ne pa da, verujo, da pa, to je pa starejše. Vidite, kakorkoli je že, ti znanstveniki evolucionisti seveda imajo na žalost imajo glavne položaje v teh šolah in tako naprej, tako da določajo, kaj otroke učijo. Medtem ko kreacionisti, hvala Bogu, vidite, je vsak dan več. Vsak dan, to se reče tako simbolično, ne, vedno jih je več, vidite, ker enostavno ugotavljajo, da evolucija nima nobene opore v objektivne realnosti. Objektivna realnost je pa merilo tega, kaj je res, pa kaj ni res. Vidite, recimo znanstveniki, evolucionisti, oni recimo sploh nimajo odgovora na to, kako naj bi Luna nastala. Imajo, mislim, da neke 4 do 5 teorij imajo, kako naj Luna, ampak vsaka teorija se na koncu konča s tem, to je pa nemogoče, enostavno nemogoče. Medtem ko znanstveniki, kreacionisti nimajo nobenega problema. Oni Luna je stari naš Bog in je dal tam gor in gor pravi, in ugotovili so, vidite, kaj je zelo zanimivo, da se Luna počasi oddaljuje od Zemlje, ampak samo za polimetrih. Samo polimetrih, zakaj, vidite? Kaj ti ugotovili so, da če Lune ne bi bilo, ki kroži okrog naše Zemlje, da življenje na Zemlji ne bi bilo mogoče. Zakaj? Ker Luna povzroča kaj? Plimo in oseko. In plima in oseka povzroča kaj? Morske tokove. In če morske tokove ne bi bilo, bi se morje usmrdilo tako, kot se mlako usmrdi in življenje na tem svetu bi se končalo. Se pravi, Luna je nujno potrebna za naše življenje na tem svetu. Ni je Bog stvaril zato, da kroži, da plima vse kot tvari in te morske tokove in da lahko življenje, ker vemo, brez morja ni življenje na tem svetu, brez vode ni življenje na tem svetu. Vidite, potem se odvili pravi, če se Luna oddaljuje po milimetrih od Zemlje, in Luna je naravno pravi mesto okrog Zemlje, če bi bila preblizu, bi jo Zemljo pritegnila k sebi, pa bi padla na Zemljo, pa bi bila konč življenje na Zemlji, če bi bila pa predaleč, ne bi bilo plima vse, ker bi ravno tako bilo novo, bi mi življenje na svetu ne bi bilo mogoče. Vidite, točno na pravem mestu je in so vse tako stavili, če bi bila Zemlja pa svet, naša Zemlja pa Luna pa stari toliko in toliko milijonov let, kot pa si ti evolucionisti učijo, potem bi ta Luna že zdavnaj odletela v vesolje, ker Luna se oddaljuje počasi po milimetrih od Zemlje. Razumete? Tako da, objektivno vidite, vsa znanost objektivno vidite dokazuje, da imajo znanstveniki kreacionisti prav, ne pa evolucionisti. Ampak, kaj reče evolucionisti, nič ne vem, nič ne slišim, nič ne razumem. Gremo in živimo od ide dalje, ja, gre dalje, ampak če gre v pokoj, pa ne ve se velika razlika. Ne. Zdajte, delajo se neumne, sprenevedajo se, kaj naj se vedo, ampak ko bo sodni dan, pa bo seveda konec sprenevedanja, takrat bo pa iz obličja obličja, vidite, bo vsak dobil to, kar je pač zaslužil na tem svetu. Ja, torej, varujemo se lažnih prorokov, držimo se pravih, ne, tudi naš nadkop Lefebvre bi bil pravi prorok, ki nam je ohranil pravo mašo. No, in še tu smo na tom imenu šla še vedno, recimo zelo ena obletnica ene bitke pri Beogradu, recimo 22. julija, 1456, vidite, njen je sodeloval ta Janus Hundaj, to sem že vse razlagal, vse govoril. Vidite, in med temi v prvih vrstah, bojnih vrstah, je bil sveti Janez Kapistran, vidite, kapucin, s križem v roki, z bandero v roki, vidite, ni bil ranjen, Boga varoval, da ga niso, v Turki bi ga takoj spuščil, sam misel Sarajevi, če bi mogli, pa ga niso, ker ga Bog varoval, vidite. On je spodbujal, to je bilo Pica 7000 je bilo naših ljudi, vidite, oni Turkov je bilo pa od 70 do 160 tisoč približno, odvisno od vira, ki navaja, se pravi ogromna prenoč, vidite. In ko so to katoliški ti oficirji to videli, so rekli, pa to ni mogoče, se mi borimo, ne. Ampak on je rekel, ne, je rekel, pravi, mi se borimo z Božjo pomočjo in bomo zmagali, in so šli v boj in so zmagali. Enako, recimo, potem je bila, recimo, obletnica rojstva svetega Lovrenca iz Brindizija, vidite, to je bil tudi pravi prerok, vidite. On je bil pa v bitki pri mestu Štulvajsenburgu. In je bilo ravno takšna prenoč, vidite, koliko je bilo tistih Turkov. Aha. Se pravi, naši katoličani so imeli 18 tisoč vojakov, je bilo, Turki so imeli približno 80 tisoč, se pravi, da je bilo spet ena proti štiri je bilo. In seveda so spet so bili vsi taki prestrašni, kaj se bo zgodilo, ampak Sveti Lovrenc iz Brindizije je rekel, pravi, ne, mi bomo molili, tako kot je rekel, mi gremo s Bogom pa z Marijo v boj in so premagali. In če bi takrat ta turški, kaj je že bil, ko je šel na papite, on Mohamed III, je rekel, pravi, da bom premagal katoliško vojsko in potem bo premagal Evropo, šel v Rim, pravi, in da bo iz tistih oltarjev v Rimu, iz rimskega cerkvenega Petra, da bo napravil jasno za njihove konje, muslimanski konji, ampak seveda naši so jih premagali. Če bi te bitke Turki zmagali, bi se to lahko res zgodilo, vidite. Ampak ker jih je Bog pač z našo vojsko premagal, se to ni zgodilo. So tisti oltarji od Sirskega Petra še vedno na svojem mestu. Hvala Bogu, vidite, so pravi proroki. Lažji proroki bi pa rekli, kaj, ekumenizem, Turki so, muslimani so naši bratje, mi smo vsi prijatelji, cmoka, cmoka, pa smo tam, kjer ni muh. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.